4 uur, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Voor het eerst is een passagier met de Amerikaanse commerciële ruimtevaartmaatschappij Virgin Galactic de ruimte ingereisd. Het ruimtevaartuig bereikte afgelopen nacht een hoogte van 89,9 kilometer... wat volgens de Amerikaanse luchtmacht het begin van de ruimte is. Tijdens de ruimtereis werd de snelheid van ruim 3500 kilometer per uur gehaald. De passagier was overigens geen onbekende. Het ging om Bert Moses, het hoofd van de astronautenopleiding van Virgin. Later dit jaar wil het bedrijf met betalende passagiers de ruimte in. Zanger R. Kelly heeft zichzelf aangegeven bij de politie van Chicago. Kelly wordt aangeklaagd voor het seksueel misbruiken van 10 minderjarige meisjes. De slachtoffers zouden tussen de 12 en 16 jaar oud zijn. Geruchten over het mogelijk misbruik door de zanger zijn er al jaren. Later dit jaar staat een Europese tour van de zanger gepland. Of die doorgaat is nog niet bekend. Botswana overweegt de jacht op olifanten weer toe te staan. Volgens de regering is de populatie van 130.000 dieren te groot geworden en niet meer te beheersen. Het Wereld Natuurfonds is fel tegen het afschieten. Volgens de organisatie zijn er genoeg alternatieven en weet de regering in Botswana dat ook. In het land leeft de grootste populatie olifanten van heel Afrika. De Venezolaanse oppositieleider Guaido heeft een verrassingsbezoek gebracht aan een benefietconcert in buurland Colombia. Het Hoge Rechtshof in Venezuela heeft Guaido vorige maand nog een reisverbod opgelegd. Volgens een lokale krant is hij met een helikopter de grens overgestoken. Het benefietconcert is een initiatief van de Britse miljardair Richard Branson. Hij wil zo geld ophalen voor humanitaire hulp voor Venezuela. Het land verkeert in een economische crisis. Verschillende landen hebben hulp aangeboden, maar volgens de zittende president Maduro is de hulp niet nodig. Het weer, vannacht temperaturen van iets boven de 0 tot 3 graden. Lokaal mogelijk mist, morgen eerst sluierbewolking die vooral in het noordoosten blijft hangen. Verder zon, dat wordt tussen de 11 en de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Ron Vergouwen. Zijn we weer, derde uur van Nachtzuster hier op NPO Radio 1. Misschien zet je net de radio aan en denk je, wat klinkt Astrid raar? Nou, Astrid is een weekje op vakantie. Nachtbroeder Ron Vergouwen mag de stoel een weekje warm houden en dat doe ik met heel veel genoegen. Vooral omdat er weer hartstikke leuke vragen binnenkomen hier bij Nachtzuster, het programma wat toch draait om vragen. Vragen en antwoorden en ja, dat komt allemaal van jullie. Wat is er allemaal binnengekomen? Nou, ik zal zo meteen nog even een overzichtje geven. Nou, even snel een paar vragen en antwoorden. Zet ik intussen ook even de discoplaat aan, want het is 4 over 4. En dan mag er altijd even een discoplaat gedraaid worden. En de chat community, om het zo maar te zeggen, die stemt dan altijd even over welke plaat er gedraaid gaat worden. Nou, dit is deze week New Order geworden met Blue Monday. Overigens, werd mij net verteld, is de eerste single die alleen op 12 inch is verschenen en daarmee ook een hit is geworden. Even een leuk weetje tussendoor. Nou, even kort wat vragen die zijn binnengekomen. Die koeienlabels die je aan die oren ziet, die grote gele dingen. Waarom zijn dat van die lelijke grote gele flappen? Hadden ze daar niks beters voor kunnen verzinnen? Verder, even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, Tineke, die kwam met een beetje een lugubere vraag. Namelijk, luizen uit de nek van een overleden persoon. Is dat een fabeltje of is dat echt zo? Nou, ik kreeg er rillingen van over mijn huid. Maar nou ja, heb je er wel eens van gehoord? Laat het me even weten. En we hadden ook nog de vraag van Marijke. Die vroeg zich af, waarom is maanlicht blauw? Ja, dat zijn allemaal van die dingen. Nou, dat zijn wat vragen die binnen zijn gekomen. Oh, wacht, Leon, die wilde weten DAB+. Ja, moet ik daar nou naar overstappen? Wat is het precies? Kan iemand het me aanraden? En waar is die tijd van die goede oude zeezenders gebleven? Nou, dat soort dingen. 0800-1121 of even een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of als je wilt chatten met al die andere leuke mensen die naar dit programma luisteren, dan kan je dat doen via omroepmax.nl/nachtzuster. En dan klik je even op de chat. Probeer er zelf ook altijd even op te gaan kijken wat er allemaal aan de hand is. En nou, dan komen er ook goede tips op binnen. Nou, ik zit al een paar minuten door die discoplaat heen te praten. Maar dat doe ik ja, omdat het echt wel een hele lange plaat is. Zoals ik zei, de 12-inch versie. Maar laten we er gewoon lekker van genieten. Hier zijn ze met New Order, Blue Monday. Ja, het is toch jammer dat de webcam niet aanstaat. Anders hadden jullie allemaal kunnen zien dat ik enorm heftig aan het dansen was hier in de studio. Ja, we zitten even in een andere studio, dus vandaar dat de camera's niet aanstaan. Krijgen we een hoop vragen over, ook op de chat. Maar dat weten jullie niet al. We zitten even in verband met een kleine verbouwing. Drillboren en zo. Misschien hebben jullie het eerder gehoord deze week. Zitten we even in een andere studio. Vandaar. Nachtzuster, dat is het programma waar je naar luistert. 0800-1121. En na de discoplaat is het woord nu aan. Rogier? Ja, hi. Dag Rogier. Zat ik te luisteren naar New Order. En dan denk ik van, goh, ik noemde dat voorheen altijd de intelligente dansmuziek. Maar dat is voor jou, dat vind jij toch ook wel? Nou, ik vind het, ja, het is dat Engelse gevoel wat je erbij krijgt. Dat vind ik altijd wel. Ik had zoiets van, kijk. Je hebt nu de house en de god weet wat niet. Maar hier zat toch wel een soort intelligente variatie in muziek, toch? Nou ja, het was natuurlijk, ja, het is de eerste generatie muziek die op die manier gemaakt werd. Dus dat, ja, dat was natuurlijk heel revolutionair in die tijd. Maar er zat toch ook qua instrument. Nou, die bassist die is natuurlijk fenomenaal. Maar er zat ook wel meer variatie in de thema's die ze inbrachten in een eeuwige beat, zeg maar. Nou ja, goed. Anyway. Ik denk dat de nieuwe generatie dat ook vindt van hun muziek. Maar, ja, nou, daarom. Dat zat ik me net af te vragen van, zouden zij dat nou hetzelfde denken over hun muziek? Ja. Maar daar belde ik niet voor. Ik vroeg me namelijk af of er wel eens onderzoek gedaan was naar het verspreiden van de griepvirussen of de griepepidemie via de horeca. Want ik was voorheen tamelijk frequent bezoeker van de horeca in de winter. En sinds ik dat heb nagelaten, heb ik nooit meer griep. Toen dacht ik van, ja. Dat wordt natuurlijk van glas naar glas wordt dat overgedragen op alle bezoekers die daar in de horeca aanwezig zijn. En ik dacht van, goh, zou daar nou eens onderzoek naar gedaan zijn? Want dan zou ik iedereen aanbevelen van, blijf tijdens de winter uit de horeca. Ja, nou je noemt dat met die glazen en zo. Ik begin me ook eens af te vragen. Er wordt er altijd heel snel zo'n glas wordt even opgespoeld in zo'n beetje een vies watertje in zo'n in zo'n teltje of in een. Kan ik helemaal beamen. Ik heb in de studententijd in de horeca gewerkt. En ja, daar wordt in het begin vanavond wordt daar wel een zeepje aan toegevoegd. Maar ja, dat verwatert letterlijk en figuurlijk door de loop van de avond. En daar blijft natuurlijk niet meer van over. En trouwens, ja, dat wordt inderdaad hoppen, even soppen. Als het druk is, blijft daar natuurlijk ook niks meer van over van de werking van zo'n zeepje. Nee. Dus ik had zoiets van, ik vraag me af of daar wel eens onderzoek naar gedaan is van, in hoeverre is de horeca de grote verspreider van de griepepidemie? Ja, hele goede vraag inderdaad. Ik noemde zelf, misschien heb je dat gehoord, die anekdote van dat ik in de trein zat, waar je dan wel eens, waar je ook veel last kunt hebben van hoestbuien, in ieder geval van mensen met wie je dan in een coupé zit of zo. Maar dit is ook wel een aardig ding om ze eruit te lichten, inderdaad. Ja, want je zit natuurlijk wel de hele. Tenminste, je zit toch aardig wat teugen aan een glas te zippen. Dan heeft zo'n virus natuurlijk wel alle kans om even bij je binnen te dringen. Ja, en je staat ook vaak, als het een beetje druk is, sta je ook een beetje op elkaar gepropt. Dat lijkt me ook niet. Nee, maar goed, dan is er nog een soort van ruimte tussen qua lucht en dergelijke. Ik denk dat dat niet zo één op één snel zal gaan. Nee, het zal zeker een oorzaak kunnen zijn, ja. Ja. Goed, onderzoek, of er wel eens onderzoek is gedaan naar horeca in verband met het overbrengen van griepbacillen? Dat is jouw vraag. Virussen, toch? Virussen, ja, bacillen, inderdaad. Je hebt gelijk, virussen, inderdaad. Goed, Rogier. Virussen, dat is een verschil, hoor. Ja, nee, ik weet het. Je hebt helemaal gelijk. Als je nog tijd hebt om een New Order-achtig plaatje te draaien, dan blijf luisteren. En anders dan succes met je programma. Ja, we moeten ook de andere luisteraars een beetje tevreden stellen. Maar ik ga kijken of er zo meteen nog tijd voor is. Is goed. Oké, dag Rogier. Succes. Dag. Ja, weet jij hier alles over, dan zou ik zeggen, pak die telefoon en bel 0800-1121. Gaan wij intussen naar Cor. Hallo. Dag Cor, goeienacht. Goeienacht. Ik had een antwoord op die vrouw die vroeg over die oornummers van de koeien. Ik zou eens de situatie even uitleggen van 20 jaar geleden. Of 30 jaar geleden. Toen waren die oornummers er nog niet. Als er een kalf geboren werd, dan werd zo'n kalf geschetst, weet je wel. Dus er werd er een tekening van gemaakt. Mm. Dus dan wist je precies, dat kalf is het. Maar toen veel ziektes uitbraken, toen heeft de overheid besloten om oornummers te gaan nemen. En er staat een barcode in. Een streepjescode, ja. Weet je wel. Mm-hmm. Dus ze willen dat dier dan van kalf tot en met het slachthuis willen ze gaan volgen. Wat er allemaal mee gebeurt. Dat staat ook allemaal genoteerd. Dus als er nou bijvoorbeeld bij mij een kalf geboren wordt, dan moet ik hem opgeven via de computer. Dat die aangemeld staat dat die op mijn bedrijf is. Ja? Ja. En als zo'n kalf dan afgevoerd wordt, of hij wordt melkkoe later, blijft hij altijd op mijn bedrijf. Zolang ik niks doe, dan blijft hij altijd op mijn bedrijf. Maar verkoop ik zo'n beest nou, dan moet ik hem afmelden op de computer en de volgende eigenaar moet hem weer aanmelden. Oké. Okay. En vandaar dat ze die oornemers daar in die oren doen. Want als je 100 koeien in de stal hebt lopen en ze hebben geen oornummers en je kunt niet zien, dan weet je niet welke koe het is. Nee. Snap je? En krijg je, als je dat nou niet doet, kan er dan een boete worden uitgedeeld? Ja, kan je €10.000 kosten. Zo. Ja, dat is een heel streng in hoor. Want ze willen ook die soort, toen vroeger de mond van Klaus weer uitgebroken was, weet je wel. Toen konden ze precies zien waar het uitgebroken en waar die dieren allemaal verplaatst zijn. Dan kunnen ze zo nagaan. Nou, nee? Daar is dat voor. Ja, nou, het is wel grappig dat jij dat schetsen nog kunt herinneren inderdaad. Want dat weet ik inderdaad ook nog. Want ik vertelde net dat ik ben opgegroeid op mijn boerderij. Mijn vader had het ook. En dan was er inderdaad zo'n schetsboek. En dan gingen die vlekken werden helemaal getekend. Ja, precies. Maar dat is wel grappig. Het hele punt is nou tegenwoordig. Je krijgt zoveel controles op een bedrijf. Kijk, een boer kent al zijn koeien. Want ik kon mijn koeien ook allemaal. Ik wist precies wat ze gaven allemaal. Weet je, maar als er een vreemde komt en hij kan die koe niet herkennen, dan moet hij zo'n scanapparaat hebben, weet je wel. Ja, nee, maar als je chips gaat gebruiken, dan krijg je dat. Maar een chipje erin dan. Ja. Maar de vraag die eigenlijk ook gesteld werd, wat ik ook wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Het zijn van die grote, lelijke, gele dingen. Hadden ze niet iets anders kunnen verzinnen? Nou ja, die vrouw klaagde erover dat het zo zielig was, hè. Ja. Maar nou, die vrouw ook eens moeten vragen of ze zelf oorbellen draagt. Maar is het pijnlijk? Of voelt het beest er niks van? Nee, het is precies als je oorlel. Bij eigen. Ja, dus het valt wel mee. Dus die vrouw vond het wel zielig. Maar dan ben ik wel eens benieuwd of ze zelf ook oorbellen draagt. Ja, maar goed. Het blijft staan dat het niet echt, dat de koeien er niet mooier op wordt in ieder geval. Nou, dat ben ik met je eens. Maar wij zijn het verplicht van de overheid. Ja. Snap je? Dus je kunt een hoge laag springen. Maar als ik een koe bijvoorbeeld had zonder oormerken en die komt aan het slachthuis terecht, bijvoorbeeld, dan wordt die gelijk de put ingegooid, hè? En je krijgt een grote boete. Hm. Want ze moeten weten waar dat beest vandaan komt. Ze willen het hele doopcel willen ze weten. Van die hele goed, historie. Dat is het hele punt met die oornummers. En dat is gewoon ingevoerd vroeger. En ze kunnen nou veel betere controle houden daarover. Ja, het is net als bij de mensen, hè? Dat ze toch van de wieg tot het graf willen ze alles kunnen volgen. Precies. Als een baby geboren wordt, dan moet jij naar het gemeentehuis. En dan krijg je ook een BSN-nummer. Dat is precies zelf als een barcode-nummer ook. Ja, wat interessant. En als je dan. Ja, nee, maar zo werkt het gewoon hoor, echt waar. Ja. Zo werkt het gewoon. Okay. En daar is dat voor. Daar is het voor, oké. Okay. Cor, dankjewel voor het bellen. Nou ja, ik had nog iets. Oh. Die man met dat asbest. Ik had het over dat de paden meegevuld werden en dat in de grond werd gedouwd. Maar op het ogenblik is het zo, of dat doen ze altijd al. Als er asbest gesaneerd wordt, dan graven ze een groot gat in de grond en dan wordt ingedonderd en dan grond erover en klaar. Dus wat is het verschil nou dan? Dat is eigenlijk hetzelfde, zeg jij. Ja, nou ja, dat is precies hetzelfde. Ze maken er allemaal zo'n ophef over en het gaat miljoenen kosten in Nederland. Maar ze gaan het saneren en ze duwen het in de grond En als bij mij een vezeltje op de grond ergens valt of te leggen, als we vinden, dan moet de grond gesaneerd worden. En dan moet je verdorie, en dan komen ze het aardwest ophalen. Ze graven een groot gat in de grond en ze donderen erin en ze snoeren de grond overheen. Nou, ja, ze meten met twee maten, zeg jij. Nou ja, het is gewoon business. Het is gewoon puur business. Okay. Het is gewoon business. Nou, Cor, dan haak ik nog iets. Nog iets? Nou, ja. heel kort. Die man in de kroeg kwam, weet je wel, die dacht dat als je veel mensen op een hoop hebt staan, dat niet besmettelijk was. Nou, die virussen worden verplaatst door de lucht, hoor. Dus wat jij inademt, dat krijg je ook binnen, hoor. Daar kun je ook ziek van worden. Ja. Cor, dus, ik... Het is niet alleen het spoelapparaat waar je de glazen mee spoelt. Nou ja, als jij binnen in een kroeg zit en het is vol en iedereen staat maar lekker in en uit te ademen, dan krijg jij die virus ook binnen, hoor. Precies, dat is hetzelfde, ja, dacht ik ook. Hetzelfde, ja. Ja. Nou, okay. Dan weet je voldoende waar. Nou, Cor, er staan nog wat bellers te wachten, dus ik ga weer even door. Maar okay. Dankjewel, goed verhaal, dankjewel. Bedankt voor het kijken. Oké, okay, dag Cor. Doei. 0800-1121, dat mag gebeld worden, maar het is lekker druk. Wordt lekker veel gebeld, vind ik altijd leuk. Marleta heeft ook gebeld, denk ik. Marleta, spreek ik je naam goed uit? Marletta, sorry. Ja. Welkom in de uitzending, waar bel je voor? Nou, ik bel ook over die oornummers. Ik denk dat die boer, die heeft alles al verteld. Alleen, ik heb een kleine aanvulling. Dat is niet alleen bij koeien zo, maar dat is ook bij schapen en geiten zo. Die moeten ook een oornummer hebben. En die nummer wat erin staat, dat is een bedrijfsnummer. En daarin kunnen ze dus inzien waar die vandaan komt. Dat is het nummer van het bedrijf waar het kalf is geboren? Iedereen die schapen heeft, geiten heeft, koeien hebben, die moeten allemaal bedrijfsnummer hebben. Mm-hmm. En de bedrijfsnummer, dat staat inderdaad bij het ministerie, staat er vermeld. En betekent dat nummer bijvoorbeeld, is er ook nog een geboortedag dan aangekoppeld? Of is dat het enige waar dat nummer voor staat? Nee, dat is gewoon het bedrijfsnummer. Dus kunnen ze zien of dat een boer is of een particulier, of in ieder geval waar het dier inderdaad vandaan komt. Mm-hmm. Maar dat is het enige wat je aan het nummer kunt zien, waar het vandaan komt? Of verder is er ook nog andere informatie uit te halen? Het bedrijfsnummer, ja. En het grote nummer wat eronder staat, zo staat het geregistreerd ook bij het ministerie. Oké. Okay. En de kontnummers, dat wordt niet gebrandmerkt, maar dat wordt net als een vrat wat dat gevriest droogt. Dus wat jij voelt met een vrat, dat voelt de koe dus ook met het nummer zetten. En de nummer van die op de achterdeel wat gevriest droogt, dat zijn de nummers voor de boer zelf. Dus als er bijvoorbeeld koe 100 is, dan weet hij dat koe wanneer die geboren is, waar het een kalf van is eventueel. Dus daarin, dat is meer voor de administratie van de boer zelf. Oké, okay, nou duidelijk. En er staat een barcode bij en die kan gewoon gescand worden eigenlijk. Zoals je bij de supermarkt ook een artikel scant. Ja, dat is inderdaad voor het ministerie. Ja, oké. Okay. Zo staat het daar geregistreerd. Ja, tot slot. En wat er op de kont wordt gevriest droogt, dat is voor de boeren zelf, voor de administratie. Tot slot, ik zei het net al dat het een lelijk geel ding is. Ben jij het daarmee eens of zeg je van nou ja, het is zo? Ja, als die klein is, dan zie je dat haast niet bij een koe. Oké, okay, dus daar bij een schaap en geit kan het dus kleiner. En die kunnen eventueel ook gechipt worden. Maar bij een koe lukt dat niet. Als er hele kleine nummers zijn, dan kan je gewoon niet lezen. Nee, je moet het gewoon direct kunnen zien. Je moet gelijk kunnen zien wat het nummer is. Ja, heel praktisch, maar het blijft lelijk. Vind ik ook in ieder geval. Ja, nou, dat ben ik wel een beetje eens. Ja, oké. Okay. En een paard, die heeft geen oornummers omdat die gechipt wordt. Ja, nou, daar kan het dan weer wel blijkbaar. Ja, ja, paard is natuurlijk heel anders. Heel anders, ja, in allerlei opzichten. Als je gekocht wordt, dan krijg je gewoon een boekje. Of er zit een boekje bij, vanaf dat het een veulen is. En daarin wordt dus dingen opgeschreven. En ook naar de eigenaar, net als bij een hond of bij een kat of bij de rashonden, krijg je ook een paspoort. Want die hond is ook gechipt. En dus als die doorverkocht wordt, dan wordt het, gaat die chip, wordt dus die hond, als die verkocht wordt, dan krijgt hij dat boekje mee. En dan moet hij overgezet worden naar de nieuwe eigenaar. En dan moet ook vermeld worden. Dus als ik een paard heb en die verkoop ik aan jou, dan heb ik dat boekje. Of ja, dat is een paspoort van het paard. En als ik hem dan verkoop aan jou, dan neem jij het boekje over. Maar het ministerie moet dus wel weten waar dat paard dus nou gebleven is. Hm. Dus als een paard verkocht wordt of sommige paarden worden ook gestolen. Dus dan kunnen ze dus aan de chip zien waar die vandaan komt. Gewoon te traceren, ja. Ja. Marlette, dankjewel voor het bellen. Maar ik had zelf nog een klein vraagje. Oh. Het verbaast mij altijd met grote voetbal of met Open Olympische Spelen of met voetbalwedstrijden, dat ze precies de mensen kunnen uitvissen die nou bijzonder gekleed zijn, helemaal als supporter, gewoon de bijzondere mensen, die kunnen ze eruit halen. En dan denk je van, soms zitten we 100.000 in zo'n stadion. Hoe kunnen ze nou juist die mensen eruit pikken? Ja, dat verbaast mij altijd. Dan zie ik altijd mensen, nou, vreemd uitgedost of helemaal beschilderd met de club. En dan denk ik van, hoe hadden ze die mensen er dan uit tussen de hele meute? Nou ja, ze vallen natuurlijk wel op. Tussen de, als jij heel erg, als je heel, ja, heel erg uitgedost schminkt met felle kleuren en zo, ja, dan heeft de camera je natuurlijk wel zo gevonden, toch? Ja, maar als jij tussen al die mensen zit, dan lijkt me dat toch heel moeilijk om die mensen eruit te pikken. Ja, nou weet je wat, we zetten deze vraag er gewoon bij, Marlette. Heel fijn. Dan gaan we eens kijken of er misschien iemand, een tv-regisseur of wat dan ook, daar verstand van heeft. We zetten hem erbij. Dankjewel, Marlette. Oké. En een fijne nacht, hè? Dag. Oké. Hoi. Ja, weet jij hoe dit kan? 0800-1121. We gaan gelijk door naar Bert. Ja, goedemorgen. Ik hoor op de radio van alles. In melkestijd geloof ik bij de boeren koekjes en kalfjes en schetsen en hoornummers. En net een mevrouw met een paard, dat heeft dan weer een paspoort. Eigenlijk zat ik zelf met een vraag, daar was ik al eventjes mee bezig. Ik zat met Blauwe Maandag. Ik denk, wat is dat toch? Er werd wel eens gezegd van. Dat gaat dan over een spreekwoord. Blue Monday. Ja, je draait ook dat disco-nummer, dus dat is, ja, wat is toevallig. Ja. Maar mijn vraag is van, waar komt dat vandaan? Blauw maandag, een blauwe maandag. Dat werd wel eens gezegd dat als iemand daar ergens ging werken, nou, daar blijf je geen blauwe maandag. Of een relatie die niet zo lang duurt, van, nou, dat heeft ook maar een blauwe maandag geduurd. Maar ja. Waarom, ja, waar komt dat blauwe maandag vandaan? Nou ja, goede vraag. En we hadden ook al een vraag met een andere betekenis met blauw, namelijk het blauwe maanlicht. Hadden we ook nog. Dus de blauwe maanlicht, ja. Ja. Ja. Het is een beetje de blauwe nacht, is het. Blauw bloemwonde, ja. Ja, nou, het begint buiten de dagen. En we hebben van alles gehoord over koetjes en kalfjes. En Cordy kon er best wel interessant over vertellen. Ja, je hoort ook over het ook over het schetsen. Er is ook een leuk spreekwoord over. Als we toch bezig zijn. Er is geen koezenbond of er zit wel een vlekje aan. De bonte koe, ja. Ja, de bonte koe. Ja, het zou zomaar de naam van de kroeg kunnen zijn. Hè? Ja, of scheepsjongens van bonte koe. Nou goed, we dwalen af, Bert. Maar ik vind het een leuke vraag. Blauwe maandag, we zetten hem erbij. Blauwe maandag. Blauwe maandag, waar komt het vandaan? Ik blijf luisteren. Hartstikke goed. Leg er wakker van. Nou, daar doen we het voor met dit programma. Want als je niet wakker lag, dan hadden we geen luisteraars. Dus, goed zo. Dankjewel. Dag Bert. De volgende. Dag. En de volgende, dat is Richard. Hey, goedemorgen. Vertel, heb je een vraag? Ja, zeker heb ik een vraag. Nou was laatst natuurlijk in het nieuws, en ik hoop niet dat ik een zinloze discussie terwijl ben, want daar ben ik absoluut niet meer bezig. Maar ik vraag me dat wel eens af. Den Haag gaat verbouwd worden, alleen er wordt 70 miljoen meer. Met andere woorden, ik zou graag willen weten hoe het kan dat begrotingen bij de overheid zo gigantisch af en toe als de spuigaten uitloopt. Ik bedoel, van, ik gaf net bij vrouwelijke collega gaf ik het voorbeeld wel daar van de Noord-Zuidlijn. Die werd begroot op 300 miljoen, die werd 3 miljard. Dat is dus 300 miljoen is 100%. Dat is dus 1000% of al 900% weer dat duurder. Kijk, en dat mensen er een beetje naar zitten, dat kan ik me wel voorstellen. Maar misschien dat Ruben het kan uitleggen. Maar ik vraag me af, zijn de belangen dan dusdanig groot? Of weet ik veel wat? Ik heb een boek gelezen van de Noord-Zuidlijn. En het is net alsof mensen hebben beslist van... wij willen iets, het is onmogelijk, maar koste wat dat kost, gaan we het doen. Ja, dat is, ja, hoe lager je inzet qua begroting, hoe eerder dat mensen natuurlijk zeggen van ja, dat gaan we doen. Ja, oké, maar ik gaf net bijvoorbeeld, stel je voor, je gaat met je auto een keer naar je garage. Dan kun je volgens mij je garage auto in een prijsafspraak maken voor jou. Dat en dat gaat het ongeveer kosten kijken. En als je er dan eens een geeltje of een tientje naast zit, zwaar. Maar ik bedoel van, net als met die overheid. Ik bedoel van, stel het kost 500 miljoen en ze zitten er alweer 70 miljoen naast. Nou, ik wou dat ik het verschil op mijn bankrekening had staan. Maar ze hebben het elke keer over geleden en het moet berekend worden. Dan ga je toch super globaal ga je dat berekenen. En ze praten mij eventjes te makkelijk van, ja, het wordt een paar miljoen duurder. Beste vriend, een paar miljoen. Het is belastinggeld. Dat is toch. Je moet het toch ook kunnen verkopen. En het lijkt wel alsof het expres gebeurt bij de overheid. Ik bedoel, van als jij een stukje asfalt wil bij je tuin, ik noem maar een dwarsstraat. En het kost voor jou, ik noem maar een dwarsstraat, het kost 50 roodjes. Ja. En zo'n stukje asfalt kost bij de voor de overheid 5 miljoen. Ja, dan kan ik het me wel voorstellen dat ze overal veel meer voor moeten betalen. Want ik heb ook het idee dat als het om de overheid gaat, dat ze sowieso al 10 keer zoveel moeten betalen. Dat vooral ik ook wel als woord van Rijkswaterstaat. Maar je praat wel over belastinggeld. Ik bedoel van, jij betaalt belasting, neem ik aan. Ik betaal het ook. Maar dan denk je bij jezelf van, mensen, wij zijn hier in de hemelsnaam mee bezig. Dus mijn vraag is, hoe kunnen dat als er iets begroot wordt, dat het bijna 10, 20, 30 keer over de kop gaat? Ja, het is volgens mij een vraag die heel veel mensen hebben. Want wat jij zegt, het is niet zomaar een beetje meer. Het is vaak nog wel heel veel meer. Soms is het ook gewoon het dubbele of het driedubbele. Ja, ja, maar en het erge van het verhaal is, want ja, ik zit langs de weg en ik ga er wel eens over bepaalde dingen nadenken. Ik denk dat dat allemaal nog expres gebeurt ook. Je denkt dat er een reden achter zit? Ja, dat denk ik. Ja, lach er maar om. Nou ja, dat weet ik niet. Stel je voor, je moet een elektrische leiding hebben. Nou, hij kost voor jou een tientje, maar het is voor de overheid. Weet je wat, maak er maar 1000 euro van. Ja, joh, de belasting, het is toch belastinggeld. Ja, lach er maar om. Maar zo zit ik ondertussen te denken door. Want ik bedoel van, het loopt toch allemaal de spuigaten uit. Zeker, ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Nou ja, ik wou dat ik geen gelijk had. Want je vrouwelijke collega begon ook wel te lachen van, ik zou het willen weten, maar... En ik bedoel, van een hele tijd geleden was het programma Over de Bal uit mijn kast van Iersel. Oh ja. Die zijn bij de 4 miljard of 5 miljard zijn ze gestopt. Ooit. Ja, het is ongelooflijk, ja. Ken je dat programma? Ja, nou, dat had er vooral mee te maken van dingen die werden uitgevoerd waar achteraf gezien was het helemaal niet nodig. Dan werd er een snelweg aangelegd, maar dan was die snelweg helemaal niet nodig. Ja, maar daar wordt er toch niet over nagedacht. En dan hebben ze het hier over zogenaamde deskundigen. Kom op, logisch nadenken is voor bepaalde mensen die zeggen dat ze... Laat ik het zo zeggen, een mooie quote. Je hoeft geen deskundige te zijn om logisch na te kunnen denken. Nee. Toch? Nee, ik ben het met je eens. Maar Richard, we gaan de vraag erbij zitten. Kijken of mensen zich in jouw verhaal herkennen. Of ze inderdaad zeggen van, Ron, daar mag je niet om lachen. Want ik ben het helemaal eens met Richard. Oh, joh, tuurlijk mag je erom lachen. Maar het is gewoon zo triest, omdat alles duurder wordt. En dit kan allemaal maar. En ik ben bij mezelf een grote vriend. Kijk, als jij mij vandaag en morgen 5 miljoen geeft, dan weet ik het lachend waar ik het aan uitgeef. Hoor. Echt, daar hoef ik geen halve seconde over na te denken. Maar als jij er gewoon keihard voor moet werken... Kijk, wij zitten ook te denken, oké, dit kan dat en dat. En in de nadenken ze van, nou, weet je wat, bestel maar, de belasting wordt allemaal betaald. Ja, wat schuil, joh. Ik snap jouw irritatie helemaal. Dus we gaan kijken hoe de andere luisteren. Ja? Ja, heel graag, heel graag. En dankjewel, ga zo door, man. Oké, graag gedaan. Oké, hoi. 0800-1121, als je je ook hier aan ergert en denkt, nou, daar heeft Richard helemaal gelijk in. Of antwoord op al die andere vragen. Dus er zijn er een hoop gesteld, maar nieuwe vragen zijn natuurlijk altijd welkom hier bij Nachtzuster. 0800-1121. Tijd voor de C nu. Ja, dat is de kleur van de nacht. Blauw. En ook blauw van de vragen van deze nacht. 0800-1121 is het nummer. Ik noem het de hele tijd. Maar dat doe ik met een reden, zodat jij kunt gaan bellen. 0800-1121. We gaan naar Jos. Goedenavond, Jos hier. Jos, goeienacht. Goeienacht. Ik zit eigenlijk met een hele grote discussie te denken. Ik zit al 40 jaar achter sturen vrachtwagenchauffeur. Hmm. Wij betalen al 40 jaar wegenbelasting waar je u tegen zegt. je ziet traject waar geld erin gaat, waar je eigenlijk helemaal niks mee kan. Mijn vraag is gewoon, simpelweg, waarom hebben wij als automobilisten, of maakt me niet uit, een stemrecht over hoe de wegen of bepaalde geld naar bepaalde trajecten kunnen gaan? Want als bijvoorbeeld al het geld van de grote dure wegen en onderhoud gaat naar de Randstad, het zuiden krijgt bijna nooit geen geld. Die wegen zijn de doorgang is bijzonder slecht. Pak je de ring in Eindhoven, waar ze daarmee gekloot hebben, daar stelt gewoon 3 keer niks voor. Miljarden euro's zijn verbouwd. Al de file. Bijvoorbeeld een moerkestel en een oorschop moeten in de file gaan staan om dan die ring in Eindhoven open te houden. Zeg, dat is toch gewoon klats? Het is gewoon belachelijk. Mijn vraag is gewoon. Hoe komt het dat wij als mensen geen stemrecht hebben waar Rijkswaterstaat zich altijd aan uit mag geven? Jij had wel gewild dat je daar ook dat er een stemprocedure was of zo? Ja, kijk, ik rij nu de laatste 5 jaar continu tussen. Ja, het is om te lachen hoor, wat ik mag al vertellen. Dus Schiphol en Tilburg. Er staan 10 stoplichten. Allemaal de snelheidsflitsapparaten, dat maakt niet uit. Mensen hebben allemaal die rijden 70, bang voor een bekeuring. Ja, we hebben een geëikte tachorij. 80 zit continu de linkse baan. Je komt eraan rijden, binnen 2 seconden zit de stoplicht op rood. Die stoplichten staan heel dek. De deur aan de weg staat rood, komt er opzij en dan kom je om 50 ton aangereden. En dan krijg je 50 meter van tevoren in een rood stoplicht. Jezus, Mina, hoe moet ik stoppen? Dat is maar 1 optie, gewoon eroverheen rijden. Maar ja, dat kan je toch niet verkopen als chauffeur zijnde. Maar de techniek zit zo in elkaar dat het zo is. En dat is een ergernis van 40 jaar. En ik weet hoeveel ongelukken dat daardoor gebeurd zijn. Ja, het is toch gewoon belachelijk. Als je aan de zijstraat uit een boerenrap in autobahn komt draaien. Ja. En je ziet gewoon, je staat 50 meter door de stopstreep. En die moet jouw stoplicht wat rood. En dan is een automobilist, die denkt niet, nou die knalt hem erop. Op de provinciale weg. Ja, wat moet ik dan gaan zoeken? Uitwijken ga ik niet, want terugkomen kan ik niet. Ja. Ja, Jos. Ja, Jos. Jos, lucht het op? Nou, het zit je hoog, het zit je hoog. Het lucht niet op, want het grootste probleem bij heel die Rijkswaterstaat, ik heb daar al 100 keer uitgelegd, nooit krijg je geen terugkoppeling, nooit krijg je als chauffeur zijn of als 100 automobilisten dat probleem tot oplossing. Waarom moet ik s'nachts stilgestaan voor een rood stoplicht als er een hond oversteekt? Ja, Jos, je vraag is duidelijk. Jouw vraag is, waarom hebben wij als gebruikers van de weg niet ook een zeggenschap over wegen? Wij stemmen toch ook voor partijen van de WBDA, PWD en noem maar allemaal op. Maar voor het wegvervoer, daar gaan miljarden euro's in om. En ook, ik bedoel, de wegenbelasting, daar hebben wij geen inspraak op. Dat vind ik krom. Ja, jij wil wegenverkiezingen. We zetten hem erbij, Jos. Ja. Super, hè? Oké, Jos, we gaan kijken of er draagvlak voor is, zoals ze dat dan noemen ja, in Den Haag. Ja, daar zijn wel de files op. Dat weet ik zeker. Oké. Okay. Jos, dankjewel voor het bellen. En veilige rit nog. Dankjewel. Oké, dag Jos. Ja, waarom zijn er geen wegenverkiezingen? Zo noem ik het maar even. 0800-1121. André, goeienacht. Hallo, een hele goede nacht. Ja, met mij, met André. Ik heb een vraag over het klimaat. Het klimaat, nou, dat is breed. Wij zitten volgende week bijna in het zonnetje hier. Terwijl Las Vegas gewoon aan het sleeën is, bijna. Je moet even de radio uitzetten. Ik hoor allemaal dingen door elkaar nu. Sorry, dat in Las Vegas zitten ze gewoon sneeuwpoppen te maken. Voor het eerst, terwijl wij hier gewoon een beetje richting de zomer gaan opeens weer of zo. Wat is dat voor iets raars? Ja, de natuur is in de war, hè? Nou ja, behoorlijk. Het begint nou echt een beetje heet onder de voeten te worden. Letterlijk. Ja, hoe leg je dat nou weer uit dan? En jij wil weten hoe kan dit? Ja, hoe is het mogelijk, ja. Ja. En dan ook, wat is de oudste drugs die er bestaat? De wat drugs? Ja, de oudste drugs die er bestaat. Oh, de oudste drugs. De oudste drugs, oké. Okay. Ja. De oudste drugs, ja. Dan zullen we die vraag ook maar eens gewoon voorleggen. Maar er zijn een hoop drugs natuurlijk die al eeuwenlang gebruikt worden in wat voor staat dan ook. Dus goede vraag. Ja. De oudste. Denk je dat Jezus ook een lijntje heeft genomen, hè? Het zou zomaar kunnen. Nee, ik ben geen historicus, maar er zijn vast mensen die alles weten over de geschiedenis van de drugs. Lijkt me wel heel interessant trouwens. Sorry, wat zeg je? Wat was de allereerste drugs, denk je, die op de markt kwam? Opium? Oh, lekker. Oh, lekker. Ja, gelukkig. Nee. Goed, maar die vraag zetten we er ook even bij. Het klimaat en de oudste drugs, dat zijn jouw vragen. Ja, en waarom... doen we niet gewoon allemaal de vriezer open... zodat de ijskappen niet meer smelten? Nou, dat... ik denk dat we het hier even bij gaan laten. André? Zo komen we nog 20 vragen. Dus er hangen nog een aantal mensen, die zich laat ik ook even aan het woord. Maar dank je, het zijn goede vragen, dus super dat je even gebeld hebt. Ja, oké. Okay. Dag André. Ja, ik hoor er allemaal dingen tussendoor, joh. Echt niet te verstaan. Voor mij in ieder geval. Ik hoop dat jullie het thuis wel goed hebben kunnen horen. We gaan gelijk naar Nelleke. Die hangt ook al eventjes. Dag Nelleke. Goedendag. Nelleke, vertel. Oh ja, ik reageer even op dat verhaal over luizen... die uit het nek komen als mensen overlijden. Ja, dat was wel een heel raar verhaal, hoor. Ja, dat echt heel. Dat komt uit de middeleeuwen pruikentijd bij de hoge adel, denk ik. Want ik ben oud-verpleegkundige. Ja. Maar dat werd ook eens die vraag gesteld van hoe vies dat wat iets was. Maar dat kwam omdat mensen waren die pruiken droegen, die waren niet zo zindelijk. En dus dat haren wassen, dat kwam er niet zoveel van. En als ze dan overleden, of overleden waren en de pruiken gingen af... dan kwamen ineens die beestjes tevoorschijn. En daar schaamden ze zich voor. En toen hebben ze maar verzonnen dat je onder je achterhoofdsknobbel... daar zit zo'n kuiltje en dat barst dan open. En dan kwamen dan de luizen eruit. Het was het begin van het ontbinden. Maar ja, als je goed nadenkt... kunnen luizen niet eens intern of in een lichaam zitten... dat afgesloten is, toch? Maar goed, dus er werd toen ook smakelijk om gelachen... tijdens even onze lessen. Dus dat is echt een sprookje dat... vanuit de hoge adel kwam met pruiken en weinig haren wassen... of weet ik wat voor hygiëne. Ja, maar het is in ieder geval wel iets wat al wel een tijdje de ronde doet, dit verhaal. Nou, ik heb het gehoord en toen een discussie over gehad... of het is over verteld toen in die verpleegkundige opleiding. Maar ik heb het daarna nooit meer gehoord... totdat ik toevallig even wakker was. En toen hoorde ik zeggen over luizen, denk je... Mozes, dat was vroeger. Ja, dat ze daar nog mee bezig zijn. Maar dat kan echt niet, hoor. Luizen kunnen niet uit hun huid komen achter je hals als je overleden bent. Dat lijkt me ook sterk. Jawel hoor, want als je een lichaam laat liggen wat overleden is... het eerste wat open zal barsten, denk je, als er niemand komt kijken, is een buik. He, daar zitten gassen in en zo. En er komen er ook geen luisjes uit of zo hoor. Maar dat werd toen echt verteld door een arts. Dat was gewoon een... beetje, dan een ontsmakelijk verhaal, omdat de mensen zich niet zo goed wassen vroeger. En dat hun hoofdhuid gewoon een beetje vies was met pruiken eroverheen. En daar komt het vandaan, En daar komt het verhaal toen vandaan, ja. Ja, ik ben nu al 80, dus dat verhaal werd toen verteld toen ik zo rond de jaren 19 was. Dan heb ik het gehoord. Ja. Ja, daarna nooit meer. Nee. En ik heb het ook, ik heb echt heel wat mensen, helaas, dat wordt ook bij het leven... overleden gehoord, maar nooit, dat verhaal ook nooit meer gehoord of gezien. En ik heb toch in een heleboel ziekenhuizen in het land zo'n beetje gewerkt, hoor. Dat luisterverhaal nooit meer gehoord, tot vannacht toevallig. Je zat te luisteren naar Nachtzuster en je denkt, hé, dat klinkt bekend. Dat klinkt bekend, ja, hoor, er zijn wel meer dingen, hoor. Maar dan denk ik van, ik heb geen telefoon boven. En dan moet ik een telefoon gaan halen, denk ik, laat me zitten. En soms komt wel eens een antwoord, maar ik dacht, nou, daar moet ik er echt even op reageren, dacht ik. Nou, dat heb je gedaan. En leuk dat je zo'n, hoe noem je dat? Een erlebnis hebt gehad. Even een soort déjà vu naar die. Dat eerdere verhaal. Ja, leuk. Okay. Nelleke, dank je voor het bellen. Goed, graag gedaan. Oké. Okay. Prettige dag verder. Hoi. Dankjewel. Dag Nelleke, dag. We gaan gelijk door naar Henk. Dag Henk. Ja, goedemorgen. Ik heb een tip voor die man die vaak ziek werd van dat glas werd omgespoeld in het vieze spoelwater. Ja, vertel. Vroeger kwam ik ook, ja, ik ben nu 70, ik kom niet meer in cafés of zo. Maar wat ik altijd deed, ik hield gewoon mijn eigen glas en ik liet het niet omspoelen. En ik liep met mijn glas naar de wc en dan spoelde ik het zelf om. Maar het probleem is vaak ook, mensen wassen hun handen niet. En vaak kom je in een café of een restaurant, dan is er geen eens zeep of een handdoekje. Volgens mij is dat ook de oorzaak dat je... Ik had het vroeger ook toen ik gewerkt en met de treinreis. Nou, had ik ook een paar keer per jaar griep. Maar het is echt veiliger om je eigen glas bij de hand te houden. Dan kunnen ze er ook niks in gooien. Ja, ja, gewoon niet te veel van glas wisselen eigenlijk. Dat is wel een goede tip. Nee, ik heb het ook een keer gehad dat ze hadden ze GHB in mijn glas gegooid. Ja, dat sowieso, ik ja. Ik heb twee biertjes op, maar ik kon amper mijn hoofd recht houden. Ik kon met moeite... Dus het is altijd veiliger om je eigen glas bij de hand te houden, ja. Vind ik. Nou, goede tip. En goed je handen wassen als je thuis komt meteen met wat ik doe. Ja, ik heb een beetje smetvrees, maar gewoon met desinfecterende zeep je handen wassen. Dat is ook heel belangrijk. Nou, het is gewoon zo, meer je onder de mensen komt in de horeca of op kantoor. Ja, nou, mensen wassen hun handen gewoon niet. Wat je op keurige kantoren ziet, mensen... Ga naar de wc. Nou, 50% die was zijn handen niet eens, weet je wel. Ja, en ook die shopjes wat die man zei, nou, dat ziet er echt niet uit. Dan kun je beter het glas meenemen en het zelf even omspoelen in het toilet bij de kraan. En dan heb je ook weer een schoon glas. Ja, als we het zo moeten gaan bekijken, dan moeten we eigenlijk gewoon niet meer uitgaan. Hè? Moeten we gewoon lekker thuis blijven in ons eentje. Nee, het verschilt ook bij café. Je hebt ook hele keurige cafés, maar... Ja. Ja, je hebt ook dat kijk je wel eens in de spoelbak. Het is te vies voor woorden wat je daar soms ziet. Ja, dat ziet er niet uit. Ja. Weet je, als het nou om het half leven verversen, maar dat doen ze vaak ook niet. En vaak zitten er ook mensen die helemaal geen horecaopleiding hebben. Ja, die rommelen maar wat aan. Ja, die denken die niet over na. Je hebt ook keurig gefeest waar ze keurig met glazen omgaan en wel met een mooie spoelbak en zo. Maar. Ja. Ja, het is gewoon verschillend. Dus ja, je moet gewoon voorzichtig zijn. Vind ik ook met dat soort dingen. Henk, dankjewel. Maar wat ik deed, ik hield gewoon mijn eigen glas. En, het is gewoon onzin om het iedere keer te laten omspoelen. In zo'n vriesbakje, dat wordt het echt niet schoner van. Ja. Nou, dank voor het bellen. Oké. Okay. En be safe. bedenk me opeens dat we wel heel veel disco-plaatjes draaien deze nacht. Maar dat is fijn, want dat helpt ons door de nacht heen. Welkom, je luistert naar Nachtzuster, het programma van Omroep Max op NPO Radio 1. Wat voor 100% door jou gemaakt wordt, door de luisteraar. Vragen en antwoorden, daar draait het om. Ik moet zeggen, dit is een nacht met heel veel leuke vragen en dito antwoorden. En daar gaan we nog even gezellig een uurtje mee door. Bijvoorbeeld Timo, die heeft gebeld. Ook een oude bekende. Dag Timo. Hallo, met Timo. Vertel, waar bel je voor? Hoi. Nee, ik had een vraag. Er wordt regelmatig, geregeld wordt er een appel gedaan op het onderwijs of op de opvoeding. Om kinderen bepaalde kennis en vaardigheden bij te brengen. Mm. In het openbaar. En nou vroeg ik me af, is er nou niet iemand of een instituut dat al die kennis en vaardigheden in kaart brengt, zodat ouders gericht kunnen kiezen welke kennis en vaardigheden ze hun kinderen naast het formele onderwijs kunnen bijbrengen? Dat wordt wel een hele administratieve bedoeling, hè, natuurlijk. Nou, door het ministerie van Onderwijs wordt natuurlijk ook eindtermen en toetstermen in kaart gebracht. En er zal ook best wel druk op zijn om daar meer tijd voor in te ruimen voor bepaalde vakken of bepaalde kennis en vaardigheden daaraan toe te voegen. Maar ik heb niet het idee dat de ouders nou echt zicht erop hebben welke kennis en vaardigheden hun kinderen niet wordt bijgebracht, die daar wel voor een aanmerking komen. Dus dan bedoel je echt een soort vaardigheden die niet in een vak worden uitgedrukt? Dus geen rekenen, taal, maar echt de andere vaardigheden, eigenschappen? Of doel je wel die schoolvakken? Die wel in aanmerking komen voor het inpassen in de algemene vorming van mensen, maar die niet in het formele onderwijs worden vormgegeven. Ik denk bijvoorbeeld aan gymnastiek, muziek, maar ik hoor nog tal van andere voorbeelden. Sociale omgang met elkaar. Ja, samenwerking, kritisch nadenken, et cetera, et cetera. Dus wordt daar in het openbaar een beroep op gedaan. Maar ik denk, ja, als ouders nou niet echt precies in beeld hebben welke kennis en vaardigheden daarvoor in aanmerking komen, dan kunnen ze ook niet gericht hun kinderen opvoeden. Hmm. Naast het formele onderwijs wat er al voor gebruikt wordt. En jij zou er wel een voorstander van zijn? Nou, het geeft in ieder geval ouders dan de keuze om te kiezen hoe ze hun kind zo compleet mogelijk kunnen maken. Ja, nou ja, dat is toch weer een onderdeel van dat ouders echt maar het beste voor hun kind willen. En moeten kinderen dat ook niet gewoon zelf een beetje ontdekken? En ik snap wel dat je als onderwijsinstelling daar wel een rol in hebt. Dus ik snap jouw gedachten. Maar ja, dit wordt wel heel erg gedetailleerd natuurlijk. Denk ik. Nou ja, je probeert je kinderen, als ouders probeer je kinderen natuurlijk te stimuleren om dingen die ze leuk vinden op te pakken. Mm. Maar als je niet weet waar je allemaal uit kan kiezen, dan is je keuze natuurlijk beperkt tot je intuïtie en tot je eigen opvoeding. Ja. Dus mijn vraag is eigenlijk van, ja, als je nou een overzicht hebt, dan kan je misschien wat gerichter kiezen welke kennis en vaardigheden die in het onderwijs ontbreken je aan je kinderen kan aanbieden. Ja, ja, jij zou wel zijn voor zo'n soort register of zo. Daar zou je wel voor zijn. Ja. Nou, ik vraag me af of dat bestaat. Of het bestaat. Nou, we zetten de vraag erbij. We gaan kijken of er een antwoord komt. En ik dank je voor het bellen, Timo. Heel bedankt voor het inladen. Voor het aanhoren. Dankjewel, Timo. Nog één uurtje Nachtzuster. Er zijn nog een hoop vragen waar we nog geen antwoord op hebben. Bijvoorbeeld, ik pak er even willekeurig eentje uit. Bijvoorbeeld de Blauwe Maandag. Waar komt dat vandaan? De Blauwe Maandag. Nou, ik ben wel benieuwd naar het antwoord. 0800-1121. Of een mailtje sturen, dat mag ook natuurlijk. Hè? Naar nachtzuster@omroepmax.nl. Zometeen na het nieuws nog één uurtje Nachtzuster. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.